Μπορεί η δικαιοσύνη να είναι φασιστική? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 4 ο Απρίλιος. Ο κύριος εδώ, ο Γκάρι Μουρ, σήμερα θα γινόταν 72. Να σας πω την αλήθεια, κοιτώντας το ημερολόγιο, με γλίτωσε, το να κοιτάξω το ημερολόγιο, με γλίτωσε από μια γκάφα, γιατί λίγο τον είχα χάσει ότι μας αποχαιρέτησε, δεν το θυμάμαι. 2011, σε ηλικία 59 χρονών μόλις, ο μεγάλος Ιρλανδικής καταγωγής Γκάρι Μουρ, με σπουδαία τραγούδια και με φοβερά blues που τα χορεύαμε όταν ήμασταν 20. Η φωτογραφία της ημέρας θα μπορούσε να είναι, του 24ωρου που πέρασε, ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης στην θέση του μηχανοδηγού και ένα σύστημα παρατρεχάμενων κολαούζων δεξιών οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, συνδικαλιστών, όλων αυτών που νομίζουν ότι πείθουν τον κόσμο ότι τώρα είναι ασφαλής για να ταξιδέψει με το τρένο. Αυτός εδώ ήταν ο μεγάλος Γκάρι Μουρ. Θέλει λίγο θράσος πάντως, αν το καλοσκεφτείτε, να είσαι τώρα μετά την καταστροφή, μετά την τραγωδία, να μην έχει γίνει τίποτα επί της ουσίας για να εξασφαλίσεις ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα γίνονται αξιόπιστα, με ασφάλεια. Είναι είδηση, προσέξτε, έφτασε, λέει, το τρένο, το διάβαζα και σε σχόλια φίλων εδώ στο Facebook, έφτασε το Intercity στη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Είναι είδηση. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 21ος αιώνας, 2023, είναι είδηση ότι έφτασε από την Αθήνα το Intercity στη Θεσσαλονίκη. Τα κατάφερε. Και χωρίς τον Γεραπετρίτη μέσα, να ξέρετε, γιατί κατέβηκε στη Λάρισα. Είχε, λέει, δουλειές να πάει. Σου λέει, φύλαγε τα ρούχα σου, δεν ξέρεις τη Λάρισα, και μετά είναι και το δύσκολο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Ωστόσο, να σας πω κάτι. Δεν θα υποπέσω στον πειρασμό, ή μπορεί να το αφήσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχω μπροστά μου κάτι που μου κρύβει τη θέα από όλα τα υπόλοιπα θέματα, και κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και θα ήθελα σήμερα να το συζητήσω μαζί σας. Είναι η εμπλοκή της δικαιοσύνης ή, εν πάση περιπτώσει, ενός δικαστικού, ενός ανώτατου δικαστικού λειτουργού με το κόμμα Κασιδιάρη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μία απαραίτητη διευκρίνηση, αν ακούτε από το The Press Project. Είναι η τελευταία μέρα που ακούτε τις πίσω σελίδες από το The Press Project. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα κακό, μην ανησυχείτε, ίσα ίσα. Υπάρχει η εξής εξέλιξη, περίπου σας έχω προετοιμάσει γι' αυτό και θα το δούμε και στην πορεία των ημερών. Από αύριο, Τετάρτη, ο Μιλόν, αυτός εδώ που σας κουράζει κάθε μέρα, θα έχει και άλλη μια ιδιότητα εκτός του δημοσιογράφου. Θα έχει και την ιδιότητα του υποψηφίου. Θα έχει μιλώσει τρίτο, αυτό θα έχω. Θα έχω την ιδιότητα του υποψηφίου στις εκλογές. Και επιλέξαμε, σκεφτήκαμε και με τα παιδιά του The Press Project. Νομίζω ότι είναι κατανοητό και από την μεγάλη κοινότητα που έχει αγκαλιάσει το The Press Project ότι καλό είναι να μην ταυτίζεται η πολύ καλή, εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά που γίνεται εκεί με οποιοδήποτε κόμμα, άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας μας και με το πού ακριβώς βρίσκεται πολιτικά. Αλλά σε επίπεδο φέρουσας ταμπέλας, ας το πω έτσι, καλό είναι η ταμπέλα που επιλέγεις εσύ να μην χρειαστεί να την κουβαλάει και το μέσο που σε φιλοξενεί. Οπότε από σήμερα, από αύριο μάλλον, δεν θα είναι στο The Press Project, πίσω σελίδες. Οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα των παιδιών, στον Κωνσταντίνο, στο Θάνο, στα κορίτσια, στην Λαμπρινή, σε όλους όσοι δουλεύουν στο The Press Project, στο μεγάλο αυτό όραμα του Κώστα Εφήμερου, που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνυπήρξαμε εκεί και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα συνυπάρξουμε και στο μέλλον. Για αυτήν εδώ την περίοδο όμως των εκλογών, καλό είναι που λέτε οι λογαριασμοί, οι καλοί λογαριασμοί να κάνουν τους καλούς φίλους και να αποφεύγουμε ταυτίσεις και λοιπά που μπορεί να δημιουργήσουν άλλου είδους προβλήματα. Οπότε στο πίσωσελίδες.gr ή του The Press Project, αλλά και εκεί για λίγο ακόμα, μέχρι τις 21 Απριλίου από ό,τι φαίνεται, αναλόγως πότε θα προκηρυχθούν και επισήμως οι εκλογές, γιατί όπως σας έχω πει, μέσα στην προεκλογική περίοδο και δεν επιτρέπεται για τα δημόσια ραδιόφωνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και θα τα πούμε αναλυτικά εκείνες τις μέρες, αλλά σίγουρα στην προεκλογική, στην επίσημη προεκλογική περίοδο δεν θα υπάρχουν πίσω σελίδες. He had a horseshoe up his ass. He was a master of games of skill and chance. But that night was rough when old Red called his bluff and Willie was only holding pocket eights. You could see old Willie frown when Fifth Street came round, 'cause he knew old Red had finally made his straight hit through the mist. Oh, Mr. Skeleton, I guess you're coming after me. Ναι, αν δεν έχετε ακούσει προηγούμενες εκπομπές, για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, σήμερα το βράδυ, κατά πάσα πιθανότητα, κάτσε, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται και τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, θα ανακοινωθεί ότι θα είμαι μεταξύ των υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας Ηρακλείου στην Κρήτη με το Μέρα 25. Οπότε αυτό είναι το νέο καπέλο που θα πρέπει να φορώ και καλώς νομίζω θα κάνω να σας προειδοποιώ κάθε μέρα όταν ξεκινάει η εκπομπή σε εκείνη την παλιά λογική, την καλή, το καλό ρητό που έλεγε μάθετε τι τρώτε και κυρίως τι ακούτε. Λοιπόν, σταματώ τα αυτοαναφορικά για να πάω στα θέματα που έχουν να κάνουν πάλι με τις εκλογές, αλλά με μια περίεργη έτσι εμπλοκή, πιο περίεργη εμπλοκή από την δική μου, την δημοσιογραφική. Εξάλλου αυτό δεν είναι και καινούριο, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είμαι, αλλά η εμπλοκή ενός δικαστικού λειτουργού, όχι με οποιοδήποτε κόμμα, προς Θεού, έτσι, προς Θεού. Δηλαδή, οι δικαστικοί, εφόσον παρετούνται από το σώμα, ασφαλώς έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις επιλογές τους. Η εμπλοκή όμως ενός δικαστικού, ο οποίος επιλέγει να είναι ο αχυράνθρωπος του Κασιδιάρη, ο οποίος επιλέγει να είναι αυτός που θα ξεπλύνει και μάλιστα με το κύρος του θεσμού της δικαιοσύνης και το προσωπικό του κύρος, ένα κόμμα ναζιστών, φασιστών, ένα κόμμα προερχόμενο από τη Χρυσή Αυγή, έναν τύπο που κυκλοφορεί με σβάστηκες στα χέρια, έναν τύπο που είναι καταδικασμένος, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι τατουέζ έχει ο καθένας στα χέρια του, μπορεί και να μην με νοιάζει και να μην μου πέφτει λόγος. Αλλά έναν τύπο που ίσως είναι καταδικασμένος για στελέχωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έναν τύπο που ίσως είναι καταδικασμένος για όλα αυτά, το να τον εκπροσωπήσει, το να παίξει τον ρόλο του αχυρανθρώπου, ένας από τους φορείς και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο του θεσμού της δικαιοσύνης, πώς να σας το πω, μου φαίνεται ακόμα προβληματικό. Μπορεί σε μερικά χρόνια να το έχουμε συνηθίσει και αυτό και να μην σε ξενίζει τίποτα πια. Αλλά σήμερα που σας μιλώ, νομίζω ότι είναι εξόχως προβληματικό και κυρίως νομίζω ότι εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στις πίσω σελίδες, πολλές φορές βρεθήκαμε να είναι το αντικείμενό της η δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις αυτές που ήταν πέρα από κάθε λογική, πέρα από το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αυτό που, εν πάση περιπτώσει, κατανοούμε όλοι ως δίκιο σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι πολλές φορές, το ότι πολλές φορές ασχοληθήκαμε με την δικαιοσύνη, μπορεί αυτό εδώ το περιστατικό, αυτή εδώ η συνθήκη που έχουμε μπροστά μας, να εξηγεί ακριβώς τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη και πού ακριβώς κινείται. Θα μου πεις, γενικεύεις επειδή ένας εισαγγελέας. Μισό λεπτό, έχω μια πιο συγκεκριμένη και μια πιο αναλυτική νομίζω γραμμή σκέψης για να φτάσουμε μέχρι ένα ευρύτερο συμπέρασμα, αν μπορείς να φτάσεις. Δεν ξέρω, κουβέντα κάνουμε και θα ήθελα και τη δική σας την συμμετοχή. That's why I know my life is out of luck. Fool, been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Καταρχάς τα βασικά, γιατί μπορεί κάποιος να μ' ακούει τώρα και να μην έχει καταλάβει ακόμα για τι πράγμα μιλώ. Ποιος εισαγγελέας, τι γίνεται με τον Κασιδιάρη, ποιο, πού, γιατί, ποιος αχυράνθρωπος. Μισό λεπτό να τα βάλω σε μία σειρά, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ξέρεις, καμιά φορά ξεκινάμε εμείς θεωρώντας τα δεδομένα, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο άλλος που είναι εκεί έξω το ακούει. Αναστάσιος Κανελόπουλος είναι το όνομα του ανθρώπου. Ο Αναστάσιος Κανελόπουλος έχει αποχωρήσει σχετικά πρόσφατα από την δικαστική υπηρεσία. Έχει υπάρξει αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπήσει, αναλαμβάνει πρόεδρος. Θα είναι ο πρόεδρος σε λίγες μέρες του Εθνικού Κόμματος Έλληνες. Είναι το κόμμα Κασιδιάρη, αυτό που το μετράνε και στις δημοσκοπήσεις, του δίνουν και 3-4% κλπ. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος όχι μόνο θα είναι στη θέση του Προέδρου, αλλά θα δώσει και τη μάχη όταν θα έρθει η ώρα, στις 2 Μαΐου, είναι όχι πολύ μακριά από σήμερα, όταν θα έρθει η ώρα ο Άριος Πάγος να κρίνει, ο Άριος Πάγος στον οποίο υπηρετούσε. Προσέξτε τώρα, για να δείτε τι ακριβώς. Πώς να το πω, εμπλοκή συμφερόντων, κόντρα συμφερόντων, μπορεί να είναι και διαπλοκή συμφερόντων, δεν ξέρω, τέλος πάντων ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα δώσει για λογαριασμό του Κασιδιάρη τη μάχη στον Άριο Πάγο για να θεωρηθεί νόμιμο το κόμμα του, του Κασιδιάρη το κόμμα, παριστάνοντας ο αντιεισαγγελέας τον πρόεδρο του κόμματος, ώστε τελικά να κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Όπως είμαι σίγουρος ότι ξέρετε, ψηφίστηκε ένας νόμος που είχε και πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ο οποίος απαγορεύει, δίνει στον Άριο Πάγο, δεν απαγορεύει ρητά, δίνει στον Άριο Πάγο την εξουσιοδότηση να κρίνει ποια κόμματα και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές, φωτογραφίζοντας το κόμμα Κασιδιάρη. Αλλά προσέξτε, με τόσο γενικευμένη εκδοχή και με τόσο γενικευμένη ερμηνεία, μάλλον αυτή είναι η πιο καλή λέξη, του τι ακριβώς, πώς ακριβώς ορίζεται αν το κόμμα υπηρετεί τους δημοκρατικούς θεσμούς κλπ, που αύριο μεθαύριο μπορεί να θεωρήσεις, ήταν και η επέτειος πριν από μερικές μέρες της εκτέλεσης του Μπελογιάννη, μπορείς να θεωρήσεις ότι και ένα από την άλλη πλευρά κόμμα μπορεί να μην υπηρετεί τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα δημοκρατικά ιδεώδη. Υπήρξε εκείνη πολύ μεγάλη συζήτηση με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να τεθεί ξεκάθαρα μια αναφορά που να λέει για τα ακροδεξιά κόμματα, για τα ναζιστικά κόμματα. Δεν έγινε δεκτό αυτό. Υπήρξαν οι τοποθετήσεις από όλα τα κόμματα της Βουλής σε σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο. Η αριστερά δεν τον ψήφισε. Και σε κάθε περίπτωση ερχόμαστε τώρα με αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπίσουμε τον Κασιδιάρη για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι στις εκλογές, για το αν έχεις φτιάξει ένα νομικό οπλοστάσιο ώστε να μην κατέβεις στις εκλογές. Θυμάστε ότι και μαζί και με μερικούς από εσάς διαφώνησα εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι ίσως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή νομίζω είμαι από αυτούς που δεν θέλουν να δουν το κόμμα Κασιδιάρη. Όχι γιατί θα είμαι κάπου αλλού εγώ, γιατί νομίζω ότι είναι εκτός του πλαισίου, είναι ξεκάθαρα, σαφώς, χωρίς καμία περιστροφή, εκτός του πλαισίου της δημοκρατικής λειτουργίας μιας κοινωνίας, έστω αυτής της αστικής δημοκρατίας με τα χίλια μοίρια όσα προβλήματα που έχουμε. Όμως τώρα πηγαίνουμε πολύ παρακάτω. Τώρα τέλειωσε η κουβέντα εκείνη που διαφωνούσαμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε ένα γεγονός που λέει ότι το κόμμα αυτού του ανθρώπου θα εκπροσωπηθεί από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό σε ανώτατο επίπεδο, θα είναι ο πρόεδρος, θα γίνει μια διαδικασία μέσω ενός πανελλαδικού συνεδρίου με 70 συνέδρους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα ψηφίσουν ομόφωνα προφανώς και παμψηφεί τον κύριο Κανελόπουλο για πρόεδρο του κόμματος. Ο Κασιδιάρης θα είναι ένας απλός υποψήφιος, λέει, θα κατέβει στην Αλφα Αθήνας. Έδωσε και συνέντευξη ο Κανελόπουλος. Μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτοί τα λένε μόνοι τους. Σε εκείνη την διάταξη που ψηφίστηκε, θυμάστε ότι έλεγε για την πραγματική και την εικονική ηγεσία ενός κόμματος. Και ρωτήθηκε ο κύριος Κανελόπουλος και προσέξτε, απάντησε όχι και να με λέτε αχυράνθρωπο του Κασιδιάρη, η προσωπική μου πορεία και η επαγγελματική μου επάρκεια, η προσωπικότητά μου και η διαδρομή μου μιλούν από μόνοι της, από μόνες τους. Εδώ είναι, κύριε πρώην αντισαγγελέα μου, που με φοβίζει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς επειδή επικαλείστε την προσωπική σας διαδρομή, τα χρόνια θητείας στο δικαστικό σώμα, προσέξτε τώρα, προσέξτε. Πού βρίσκεσαι ακριβώς? Βρίσκεσαι στο να έχεις έναν άνθρωπο που μέχρι πριν από λίγο καιρό εκπροσωπούσε την δικαιοσύνη, το ανώτατο, το τελευταίο καταφύγιο των αδυνάμων σε αυτόν εδώ τον τόπο και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, στον Άριο Πάγο. Εκπροσωπούσε τη δικαιοσύνη ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα θα εκπροσωπήσει εκείνον που απέναντι σε, πώς να το πω, κομψά τώρα το ναζιστής και φασίστας του κεράτα, συγγνώμη, πώς να το πω, ότι αν είσαι μετανάστης και σε λένε Λουκμάν μπορεί και να σε δολοφονήσουμε για πλάκα, αν σε λένε Παύλο Φίσα μπορεί να πας από μαχαίρι επίσης, αν τα τάγματα εφόδου δεν εγκρίνουν την παρουσία σου σε αυτή τη... Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο εισαγγελέας εννοώ, που ήταν λειτουργός της δικαιοσύνης, που ήταν υπερασπιστής υποτίθεται των αδυνάμων, θα είναι τώρα στην άλλη πλευρά και θα υπερασπίζεται αυτούς οι οποίοι θέλουν να σφάξουν τους αδύναμους. Πώς σας φαίνεται, ρε παιδί, το κάνω πολύ σχηματικό και απλοϊκό ίσως. Πώς σου φαίνεται αυτή η λογική, αυτή η λειτουργία, δηλαδή αυτή η ταύτιση? Και θέλω να πιστεύω ότι δεν μπαίνω σε προσωπική... Ξέρεις, μπορεί να πει ο καθένας, να, και εγώ μόλις πριν από λίγο δεν σας έλεγα, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Λοιπόν, γίνεσαι έρμεο ενός που έκλεισε τις τράπεζες ο Βάρουφα. Θυμάστε τι λένε για το μας κόστησε 300 δις που έχει φτάσει ο λογαριασμός, δεν θυμάμαι, που είναι έτσι, μπήξε, δείξε αυτά. Ωραία, ναι, σου λέω. Εφόσον μπαίνεις και βάζεις αυτό το καπέλο και μετά έρχεται ένας άλλος και σου λέει θα είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ και θα τσακωθούμε εγώ με αυτόν και θα του πω εσύ που είσαι με το Τζίπρα που έκανε κολοτούμπα που μας πρόδωσε στο δημοψήφισμα και να πλακωθούμε, έτσι, αυτό θα είναι οι εκλογές. Αυτό για μένα είναι μέσα στο όριο, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, αυτό είναι. όταν ο άλλος είναι εκπρόσωπος ενός ανθρώπου με σβάστηκες, ενός ανθρώπου καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση, ενός ανθρώπου που δεν έχει δείξει τον παραμικρό σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, και μάλιστα αυτός ο εκπρόσωπος τυχαίνει να ήταν και να έρχεται, το διάβασες, το άκουσες, η προσωπικότητά μου και η διαδρομή μου μιλούν από μόνοι τους, την επικαλείται, τη διαφημίζει, τη βγάζει στη ρούγα την επαγγελματική του επάρκεια και διαδρομή. Ως λειτουργός της δικαιοσύνης έρχεται να εκπροσωπήσει το κόμμα Κασιδιάρη. Εγώ λέω ότι είναι έξω από το άλλο που σου έλεγα πριν, το ότι θα πλακωθούμε και με τους Σιριζέους και με τους Πασόκους και με τους Νεοδημοκράτες και όχι εσύ, όχι εγώ, όχι αλλιώς, αλλιώτικα. Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο. Δεν μπορεί να είμαστε στην ίδια σειρά. Ο τάδε, εκείνο, το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, το τρίτο κόμμα, το τέταρτο κόμμα. Α, και ο Κανελόπουλος, ο πρώην αεροπαγίτης, που εκπροσωπεί τον Κασιδιάρη. Δεν γίνεται, δεν το χωράει το μυαλό μου, πώς να σου το πω. Κρατήστε την συνέχεια, γιατί εκείνες τις μέρες δεν θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Στις 5 Μαΐου, όχι 2 που είπα πριν, στις 5 Μαΐου το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου θα ανακηρύξει τους συνδυασμούς, αφού θα έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα την αίτησή τους. Για πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Και αφού θα εξεταστούν από τον Άριο Πάγο οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις, η πραγματική και η εικονική ηγεσία, τότε θα αποφανθούν για το ποια κόμματα μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Και βεβαίως είναι σχεδόν αναμενόμενο, σχεδόν προαναγγελόμενο, προαναγγελθέν μάλλον, ότι σε περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον κύριο Κανελόπουλο και για το κόμμα του Κασιδιάρη, μετά θα ακολουθήσει και προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ώστε στο μέλλον με κάποιο τρόπο να τους έχουμε εδώ μπροστά μας. Κάποια στιγμή θα βγει και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, θα είναι ξανά μέλος αυτής εδώ της πολιτικής, του πολιτικού συστήματος, προσπαθώντας να παίξει ρόλο έστω και του πρώην αντιεισαγγελέως του κυρίου Κανελοπούλου. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εξηγούνται πάρα πολλά. Πέρα από το αυτό εδώ το προφανές, το τι θα γίνει τελικά. Λέω ότι αν πας λίγο και σκαλίσεις παρακάτω, το ότι μέσα στην δικαιοσύνη υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται να παίξουν αυτόν τον ρόλο, εξηγεί πάρα πολλά για το που ακριβώς είμαστε. Μπορώ να σου πω ότι εξηγεί για το γιατί ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι μπορούν τα funds να παίρνουν, ας πούμε, να κάνουν πληστηριασμούς των σπιτιών. Θα μου πεις τώρα γιατί το συνδέεις το ένα με το άλλο, τι δουλειά έχει το... Δεν έχουμε βρεθεί εδώ απέναντι σε αποφάσεις που είπαμε ότι είναι εξόφθαλμα προκλητικές. Θυμάστε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θυμάστε έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν Ντογιάκο αν σας λέει κάτι, να εμποδίζει και το λέω με την έννοια του ρόλου, με την έννοια του όρου, ενδεχομένως όρος ο οποίος υποκρύπτει και ποινικές ευθύνες, αλλά στην ουσία δεν είναι ψέμα, να εμποδίζει, το ξαναλέω, την έρευνα της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το θέμα των υποκλοπών. Θυμάστε πόσες φορές είπαμε, μα είναι δυνατόν ρε παιδί μου η δικαιοσύνη να παίρνει τέτοιες αποφάσεις? Και σήμερα έρχεται αυτό εδώ να δικαιολογήσει τις αποφάσεις αυτές. Όχι. Αλλά νομίζω ότι σου δίνει ένα στίγμα για το ότι αυτός είναι ένας απόλυτα ταξικός θεσμός. Θυμάστε ότι προχθές απέρριψαν τις προσφυγές των ανθρώπων για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους είπαν πολύ καλά κάνετε και το πληρώνετε ακριβά το ρεύμα και είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Ξεκάθαρα ταξική επιλογή, ξεκάθαρα ταξικός χαρακτήρας στην ελληνική δικαιοσύνη. Το γεγονός ότι περνάει και εκείνο το ποταμάκι των Ρουβίκων καλή του ώρα για να φτάσει με τους φασίστες ξεκάθαρα, είναι μάλλον η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Αυτό το ρημάδι το ποτήρι πότε θα ξεχυλίσει να χυθεί, να δούμε τι θα κάνουμε. Όλο κάθε σταγόνα περιμένουμε. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. That's me in the corner. That's me in the spot. No, I can't get enough of that stuff. No, I can't get enough of that stuff. And I've tried and I've tried, but all that I have cried. No, I can't get enough of that stuff. Oh, no, I can't get enough of that stuff. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Τρίτη, 4 του Απρίλη, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Μπορώ να σας το κάνω ακόμα καλύτερο αυτό με τον Κανελόπουλο, με τον αντιεισαγγελέα που θα γίνει αντικασιδιάρης. Quiz, από πού είναι ο τόπος καταγωγής ενός ανθρώπου που θα εκπροσωπήσει έναν άλλον άνθρωπο με σβάστηκε στα μπράτσα, με παρελθόν ναζιστικό, με προϋπηρεσία σε κόμμα το οποίο χαιρετά ναζιστικά, με συνηγόρους υπεράσπισης που χαιρετούσαν ναζιστικά στο δικαστήριο, από πού θα είναι ο αντιεισαγγελέας που θα εκπροσωπήσει τον αυτόν που σας περιγράφω. Τους αυτά τα ναζίδια, εν πάση περιπτώσει, γύρω γύρω. Από πού θα είναι. Παιδιά, αυτή η χώρα δεν ξέρω πραγματικά, ειλικρινά, καμιά πλημμύρα, κατακλυσμός, σεισμός, μετεωρίτης, κάτι, δεινόσαυροι, ξέρω εγώ τι μπορεί να συμβεί. Απ' τα καλάβρητα, παιδιά. Ο εκπρόσωπος, ο αντιεισαγγελέας εκπρόσωπος ενός ναζιστή θα είναι από τα Καλάβρητα. 13 Δεκεμβρίου 1943, βρε αχαήρευτε, βρε τι να πω. Το αχαήρευτε δεν είναι βρισιά. Χαΐρη και προκοπή δεν θα κάνεις, εδώ που τα λέμε. Τι να πω, ειλικρινά, καμιά φορά ξέρετε, για να έρθεις να κάνεις εκπομπή, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις μια στοιχειώδη εφράδια, ξέρω, μια στοιχειώδη, να έχεις κάτι να πεις που να πάρει η ευχή. Εδώ δεν τελειώνουν τα λόγια, τελειώνουνε, ειλικρινά, δεν έχω να σας πω, δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου. Και μάλιστα λέγει από μακρά, από οικογένεια με μακρά δικαστική πείρα και εμπειρία. Είναι, λέει, τέσσερα αδέρφια που έχουν γίνει όλοι εισαγγελείς. Ο αδερφός του δε είναι νυν αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο πιο μικρός. Αυτός ο Κανελόπουλος που σας λέω είναι 76 χρονών τώρα. Έχει, λέει, και τους φωνάζουν Ντάλτον, οι τέσσερις Ντάλτον, να σε πάρει, να σε ανάθεμά του. Ο ένας, λέει, ο Θόδωρος είναι εν ενεργεία αντιπρόεδρος. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος είναι πρώην αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου και ψάλτης στη Μητρόπολη των Αθηνών, αλίμονο. Ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών, άμα δεν μπλέκει και η μπάλα μέσα, Και ο Τάσος Κανελόπουλος είναι αυτός εδώ ο δικός μας που λέμε. Γεννήθηκε το 47, διορίστηκε το 75. Και ανέλαβε καθήκοντα αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου το Νοέμβριο του 2006. Και έχει αποστρατευτεί καμιά δεκαριά χρονάκια τώρα. Αποστρατευτεί. Τέλος πάντων, έχει σταματήσει ευδοκίμως. Ευδοκίμως, λέει, ου. Αυτό εδώ ακριβώς χρειαζόμουν τώρα, ναι, έτσι. ένας υπέροχος πανέμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Διαβάζω τώρα και τα υπόλοιπα στο βιογραφικό. Δεν ξέρω πραγματικά. Θα είναι tribute η εκπομπή στον κύριο Κανελόπουλο. Είχε κάνει και κόμμα, λέει, παλιότερα, το οποίο το είχε ονομάσει ΕΑΝ. ΕΑΝ, παιδί μου, if. Τι θέλεις τώρα? ΕΑΝ. Και τότε μάλιστα, λέει, η διακήρυξή του έλεγε ότι η Ελλάδα επιτέλους πρέπει να γίνει ένα κανονικό κράτος, και το κεντρικό σύνθημά του ήταν «Η χώρα χρειάζεται έναν εισαγγελέα». Μα την Παναγία, τώρα θα νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Τώρα νομίζετε ότι θα λες τι έπαθε αυτός τώρα. Τι... Δεν είναι, παιδιά, ούτε κεραία δεν έχει αστείο μέσα αυτό που σας περιγράφω. Όχι μόνο δεν είναι αστείο, είναι εξαιρετικά θλιβερό. Και από εκεί που χρειαζόμασταν έναν εισαγγελέα, κύριε εισαγγελέα μου, τελικά χρειάζεται, το έψαξε, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, και τελικά αποφάσισε ότι χρειάζεται ένα φασίστα η χώρα. Και λέει, τα βρήκανε με τον Κασιδιάρη και θα πάει να γίνει πρόεδρος στο άλλο κόμμα. Μια που το έφερε έτσι η ζωή και η ευκαιρία δόθηκε, και η ευκαιρία δοθήσεις. Εν τω μεταξύ, αυτός θα είναι ο αρχηγός, αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτο. Η άλλη αρχή του Κασιδιάρη θα είναι μέσα στη φυλακή. Υπέροχα, για κάτσε εδώ, Louis Armstrong, έλα. I think to myself, what a wonderful. Ήξερα πως το παιδί μου θα πεθάνει, όπως γνωρίζω ότι θα πεθάνω κι εγώ. Δεν γνώριζα όμως ότι θα πεθάνει πριν από μένα, ούτε ότι θα μου το σκοτώσουν. Ορκίζομαι στην κάθε μου ανάσα να δικαιώνω την ψυχή της με τον αγώνα μας για αλήθεια και δικαιοσύνη. Δεν έχω τίποτε να χάσω. Και όσοι πιστεύουν πως θα ζήσουν για πάντα, τους περιμένει στην άλλη όχθη η κόρη μου, η Μάρθη, που χθες θα είχε γίνει μόλις 20 χρονών γυναίκα. Αν και μάλλον δεν θα έχουν την τιμή να την ανταμώσουν, η Μάρθη μου είναι ήδη πολύ ψηλά και περιμένει μόνο τους καλούς. Υπάρχει ένα ψήφισμα για τα θύματα στα Τέμπη που υπάρχει στη σελίδα στο Facebook Τέμπη 2023. Μπορείτε να μπείτε, είναι πολύ απλό. Αφορά το εξής. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από τη Βουλή την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό μπορεί να είναι λίγο ένα βάλσαμο μέσα σε όλο αυτό που σας περιέγραφα πριν. Βάλσαμο, θα μου πεις τώρα τι βάλσαμο είναι? Μια μάνα εκπρόσωπος των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που μίλησε την Κυριακή, μου το στέλνει ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα ο Χρήστος, αλλά που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στη συναυλία αυτή την συγκλονιστική για το νερό, όπου μπλέχτηκαν αυτά τα δύο πράγματα. Μπλέχτηκαν γιατί είναι σχετικά, να μην έχετε την παραμικρή απορία. Ναι, ο αγώνας για το νερό, για την ιδιωτικοποίηση, είναι απόλυτα σχετικός με την τραγωδία στα Τέμπη, διότι ο κοινός παρανομαστής είναι η ιδιωτικοποίηση. Και οι άνθρωποι αυτοί που μίλησαν εκεί και αυτό που ακούσατε, ίσως θα τολμήσω, αν και βαριά κουβέντα εξτομίζω, ίσως να είναι ότι μας κρατάει ακόμα, γιατί σας έλεγα πριν για μετεωρίτες, για ότι δεν υπάρχει κανένα σωσμός. Η εικόνα αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα των ανθρώπων που έχουν ακόμα τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, που βλέπουν ότι εδώ τα πράγματα σε αυτή τη χώρα Όχι απλά δεν πάνε καλά, πάνε όπου βγει. Θα το αφήσω, χωρίς να σχολιάσω τίποτα άλλο, θα αφήσω αυτό τον απόϊχο της μητέρας αυτής ως σχόλιο για όλα αυτά τα φεδρά που είδαμε χθες με τον Γεραπετρίτη και με το ταξίδι, με το τρένο και με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχετε το Θεό, σας βάλανε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μες στο τρένο. Δεν τράκαρε το τρένο αυτή τη φορά. Βάλανε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είμαστε ευτυχισμένοι που πηγαίνουμε με το τρένο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Χρειάζεται και σεβασμός στους ανθρώπους που χάθηκαν. Τα λόγια αυτά της μητέρας νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση. Μην νομίζετε όμως ότι μπορεί να ξεφύγουμε για πολύ από την φρίκη αυτή την συνολική που μας κατακλείζει. Έχω μία είδηση εδώ μπροστά μου. Έχω μία είδηση την οποία επίσης σε μία κανονική χώρα, να είδες που έρχεσαι στα λόγια του εισαγγελέα, να γίνει μία κανονική χώρα. Μάλλον δεν πρέπει να το ξαναπώ. Που ναι, όντως χρειάζεται έναν εισαγγελέα, αλλά άμα είναι να χρειαζόμαστε τέτοιο εισαγγελέα, άστο καλύτερα, άστο καλύτερα. Λοιπόν, σε μια κανονική χώρα, το να προστατευτεί ένα 12χρονο κορίτσι, ένα παιδί το οποίο έπεσε θύμα αλλεπάλληλων βιασμών, ένα παιδί για το οποίο συζήτησε όλη η Ελλάδα, ένα παιδί που ήταν θύμα όχι μόνο των ορέξεων των σεξουαλικών, αλλά ως ένα βαθμό και των ορέξεων των πολιτικών που κάλυπταν τις σεξουαλικές ορέξεις, και νομίζω μιλήσαμε και για αυτό το θέμα πολύ, για το πόσο, για το τι ψηφίζουν οι βιαστές, τι θυμάστε εκείνη την εκπομπή, για τον Μίχο, για τον πρωτοπαλίκαρο του Πατούλη, για το καλό κόσμο της παράταξης που γενικά έχει μπλεξίματα διάφορα με αυτού του είδους τις παρεκτροπές, και μόνο που τις ονομάζω παρεκτροπές μπορεί να θεωρηθεί ότι τις δικαιολογώ και ότι βάζω ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο ή κάτι άλλο, για το ζήτημα της ταξικότητας, όχι της ταξικότητας, ακόμα και στα σεξουαλικά εγκλήματα, για την αίσθηση της υπεροχής, είτε είναι ο δυνατός έναντι του αδυνάμου, είτε είναι ο πλούσιος έναντι του φτωχού, είτε είναι ο εισαγγελέας αντί του φτωχοδιαβόλου που θα βρει μπροστά του να τον τζακίσει. Λοιπόν, σε μια χώρα που υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι θεσμοί, η είδηση ότι δεν προστατεύεται ένα παιδί που είναι 12 χρονών, που έχει περάσει όλα αυτά, που βάλανε τη μάνα του στη φυλακή ως συμμετέχουσα, δεν ξέρω, δεν θα κρίνω εγώ, δεν θα κάνω εγώ τον δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα. Αλλά που υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες ότι υπήρξαν θολά σημεία στην προφυλάκηση της μητέρας αυτής. Και ότι τελικά, ακούστε, ελπίζω να μην το μαθαίνετε από μένα, ότι στο σπίτι όπου μένει τώρα το παιδί αυτό, το 12χρονο, πηγαίνει ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μπαίνει μέσα ή προσπαθεί να μπει μέσα και τραυματίζει το κορίτσι αυτό με ένα μαχαίρι, το κορίτσι που είναι βασική μάρτυρας και θύμα φυσικά μιας απεχθούς υπόθεσης για την οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα. και δεν υπάρχει ένας γάμο αστυνομικός, δεν έχει διαθέσει αυτό το κράτος έναν αστυνομικό να είναι έξω από αυτό το σπίτι και να φυλάει να προσέχει το παιδί. Το οποίο σας θυμίζω ότι έχει 212 ως φερόμενους πελάτες, μεταξύ των οποίων κάποιοι λέγεται ότι είναι και στελέχοι της καλής κοινωνίας. Και δεν υπάρχει ένας αστυνομικός να βρίσκεται από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω από αυτό το σπίτι που μένει αυτό το παιδί και να το προσέχει σαν τα μάτια του, όχι για να μην πάθει τίποτα το παιδί αυτό καθ' αυτό, που και αυτό φυσικά είναι σημαντικό, για να μην πάθεις τίποτα εσύ ως κοινωνία, που δεν θα έχεις μάτια να κοιτάξεις κανένα παιδί, για να τηρήσεις τα προσχήματα, ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να πάει κάποιος από αυτούς τους 12 να πλησιάσει, να τραυματίσει, να σκοτώσει, να χτυπήσει. Τι να κάνει το παιδί αυτό για να μην μιλήσει? Ακόμα και αν δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και ήταν μόνο για τον φόβο των Ιουδαίων, το γεγονός ότι την έχεις αφήσει αφύλαχτη, το γεγονός ότι την έχεις αφήσει απροστάτευτη και μπορεί οποιοδήποτε, φορώντας, λέει, η μαρτυρία του παιδιού λέει ότι φορούσε κουκούλα και φορούσε και στα πόδια ποδονάρια, πώς τα λένε αυτά, για να μην αφήσει αποτυπώματα ούτε από τα παπούτσια του, και προσπάθησε να μπει στο σπίτι, το παιδί έβαλε τις φωνές. Το παιδί έβαλε τις φωνές και τράπηκε σε φυγή ο άνδρας αυτός, άνδρας ήτανε, αλλά πρόλαβε με το μαχαίρι να το τραυματίσει το κορίτσι αυτό στο χέρι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι που ζω σε αυτή τη χώρα, που δεν προστατεύει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Roared its challenge loud and shrill as it labored up the great divide. But though I had the stronger will, the iron horse had the longer stride. Through the thunder of its blare, I yelled my fury at the beast. Πηγαίνω στα μηνύματά σας κατηφορίζοντας προς το τέλος. Η Αναστασία μου γράφει, ακούγοντας από χθες το θέμα με το χρόνο των εκλογών και ποια δυνατότητα δεν έχουν οι εργαζόμενοι νέοι να πάνε στον τόπο τους να ψηφίσουν, σκέφτηκα ότι ίσως μια εν μέρη λύση θα ήταν να κόψουν ένα κονδύλι οικονομικής υποστήριξης των ψηφοφόρων τους στα κόμματα που ενδιαφέρονται. Αρκεί βέβαια και ο εκάστοτε εργοδότης να συμφωνεί σε μια άδεια αστραπή. Και μου γράφει και κάποια καλά λόγια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Ο Χρήστος, στο μήνυμα που ξεκίνησα να σας διαβάζω χθες, έχω 2-3 ακόμα αποσπάσματα. Η στάση των ανθρώπων στα πράγματα, ξέρετε, καμιά φορά καθορίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Και θέλω να πω ότι και από την επικοινωνία αυτή που έχουμε, το πώς ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας, ειδικά για αυτά τα θέματα της δικαιοσύνης, ειδικά για αυτά τα θέματα της δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι είστε κι εσείς, και ελπίζω ή προσπαθώ κι εγώ να είμαστε από κούμπι ο ένας για τον άλλον, για να μην τρελαθείς τελείως, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να, πάλι για τους εισαγγελείς. Όχι, λέει, δεν πρόκειται να αναρωτηθώ αν ακούει ή διαβάζει κάποιος εισαγγελέας. Έχει αποδειχτεί επανειλημμένα ρητορικό το ερώτημα. Στο Βέλγιο, πάντως, για παράδειγμα, οι καταγγελίες της Γενικής Διευθύντριας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η οποία προέρχεται από τον στενό κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαν οδηγήσει τη μισή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει παρέα στην Καϊλή. Στο Βέλγιο, όμως, Χρήστο, όχι εδώ. Εδώ το πολύ πολύ. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου να εμποδίζει την έρευνα για τις υποκλοπές και ο αντιεισαγγελέας, ο πρώην αντιεισαγγελέας, να ηγείται του κόμματος Κασιδιάρη. Δεν ξέρω γιατί σου φαίνονται περίεργα όλα αυτά. Και επίσης μου γράφει, έχει δίκιο. Ένα δίκιο μου λέει, το έχει ο Λοβέρδος, ότι κανείς δεν μπορεί να τον κουνήσει. 3 χρόνια ήταν υπόδικος. Όχι μόνο δεν έκανε ή δεν τον έκαναν διακριτικά στην άκρη, αλλά ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υποψήφιος αρχηγός. Από την άλλη, το ότι βγήκε τρίτος στο κοινάλ παρά την τρελή αβάντα από όλο το σύστημα, ας το κοιτάξει και λίγο, μπας και προσγειώσει κάπως το εγώ του. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: «Η πλατεία ήταν γεμάτη, αλλά μη μου το πεις, ο παλιός μας φίλος, μην το πεις, αυτός που δεν ξέρει τι να παίξει στα παιδιά, για πάντα έφυγε». Η Ελευθερία από το Ηράκλειο μου στέλνει μηνύματα και φωτογραφίες για το ότι σε κάποιες γειτονιές της πόλης δεν έχει καθόλου νερό. Παιδιά, στο Ηράκλειο είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα με το νερό. Αλλά να ξέρεις, Ελευθερία, τώρα το καλοκαίρι περιμένουμε χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες. Νερό δεν έχει, αλλά τουρίστες θα έχουμε. Τώρα τι θα πίνουν αυτοί και πώς θα... Δεν ξέρω, άστο. Και μου λέει, πληρώνουμε στην ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου. Οι λογαριασμοί έρχονται, λέει, μια φορά στην ώρα τους, κάθε φορά στην ώρα τους, αλλά το νερό μια εβδομάδα τώρα τίποτα. Κάτσε να δεις τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί κιόλας, Ελευθερία. Ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα και ο Μηθριδάτης υπέρ του φράχτη στον Εύρο. Το λοιπόν, κοίταξε, δεν άκουσα να λέει για τον Εύρο, αλλά και μόνο που είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, προφανώς δεν νομίζω ότι θα εκφράσει κάποια διαφωνία για το θέμα, για το θέμα του φράχτη. Ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία, τα τρένα ξεκίνησαν, άλλαξε κάτι όμως για να είναι ασφαλή. Εμπρός, παιδιά, τρέξτε να ανεβείτε στους σειρμούς, χωρίς όμως να κάνετε άλλους συνειρμούς, γιατί στο πρώτο το βαγόνι, λαχτάρα που μαζώνει, δεν βρίσκεται κανένας αγύρτης, αλλά ο υπουργός, ο Γιώργος, ο Γεραπετρίτης. Τα στήθη του βάζει μπροστά για να πείσει κάθε επιβάτη, μάταια όμως. Η ασφάλεια είναι ακόμα οφθαλμαπάτη, αναφανδών και μεταβδελιγμίας κατά του φράχτη. Και προς πληροφόρηση όσων πιστεύουν στη χρησιμότητά του, προστατεύει από τους εισβολείς όσο το κοτετσόσυρμα από τα κουνούπια. Επίσης, για το ακαταδίακτο, μου έγραφε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία, ακαταδίωκτη η ντροπή, ακαταδίωκτο για τους τραπεζίτες και οι ευθύνες κρύφτηκαν σε σπήλαια και τρύπες, ακαταδίωκτο για τους λοιμοξιολόγους για να μην αναζητήσεις τους λόγους, ακαταδίωκτο για την Επιτροπή για τους Σιδηροδρόμους για να πάρεις τα βουνά και τους δρόμους. Τελικά σε αυτή τη χώρα της συγκάλυψης και της λύθης, διοκόμενος είναι μόνο ο πολίτης. We'll be right back. I desire. This man's red fire, so I can be just like you. Αυτά για σήμερα, μέχρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εισαγγελείς και άλλα δαιμόνια. Και τα ξαναλέμε. Γεια. I wanna walk like you, talk like you.